Karibu tena Jumapili nyingine. Jumapili hii tutasikiliza wimbo huo kutoka kwa mama ya mjini Mbilia Bele, mtoto ya mjini aliyesababisha babu kupagawa babu Tabulei. Wimbo unaitwa Esui Yo Wapio. Mbilia Bele. Niko na katoto leo hapa, katoto kako na fiaka. Sasa nisikuchoshe, tusichoshane. Shanika mora leo na waka moto, naleta vitu hivyo kutoka kwa bana ya Shanika. Kama naka anasema tika ngai na vanda na nga tika na benda nzoto obandi ko penzana basango bipayo biso okambo ongai na nani ebu achana na mimi wewe, achana na mimi, wache niwe kimpango wangu wacha nivunje huu uhusiano, sitaki kabisa uhusiano kabla ujanza kunipakazia mambo yako, unapakaza issues anazungumzia mwanaume hapa mwenye tabia ile kuwa na mpenzi alafu baadaye anaza kunanga wewe umenunulia kijola yule au umenunulia hivi na hivi, mama analalamika, lakini najua jidongo linamhusu mzee mzima akamsaidia mtoto wa kike, lakini unajua tena mzee mzima kama mzee tatu mali kwa mali, nipe nikupe utaki sepa. Sikiza verse ya pili. Anasema na yoki yangu na ndimi te kasi na moni lole mbala misato makamba nzoko na katopa na nzoko na ngaye tembe yango na nani e. Anauliza maswali hapo. Na yoka yango na ndimi te kasi na moni lelo mbala msato makambo kolaba na nzoto na ngaye tembe yo yango na nani e. Wewe angalia kule. Wewe uko busy, tulia. Anasema nimesikia kuhusu haya mambo lakini mimi sikubaliani nayo. Sikubaliani nayo kabisa. Lakini leo hii nimeshuhudia mara tatu. Mambo unayosema kuhusu mwili wangu. Sira bana, bupa au vipi, unajua tena vijana tena. Mzee anatoa siri ya ndani. Mwanaume asiyemtaka yeye. Tena kwani nani ajui? Anauliza kuna mashaka gani katika hili? Kuna mashaka gani katika hili? Nani asiyefahamu kama ulikuwa na mahusiano na mimi? Nani anajua kama tushakuishi pamoja mimi na wewe? Mpaka leo hii unakuja unazungumza kwa watu. Who doubts? Nani anaweza kushangaa? Nani anaweza kutilia mashaka katika hilo kama bwana wewe ushapata kupita na mimi? Lakini ndio sababu kunitangazia. Sikiliza verse ya 3. Au tuseme mstari wa 3. Anauliza hapa. Ozali mobali nga nzali mwasi tembe yongo na nani ye? Na bangi mobali okolo okolo lokola yo oyo mpasi ye. Wewe ni mwanaume na mimi ni mwanamke. Nani anashangaa hilo? Nani anatilia mashaka? Mimi naogopa mwanaume anaitia umbea kama wewe. Nani anasema tu maneno mabaya juu ya mwanamke? Inaniletea matatizo. Na bangi mobali ya kolo lokola yo oyo mpasi ye. Inaniletea matatizo. Hiyo anasema na bangi mobali ya kolo kolo yo kolo kolo na malisa tokola yo. Yani uo ndo umbea uo unapiga gossip manome kama we. Tokola yo manome kama we. Unapiga umbea. Kama gani? Ebu tuacho na umbe nzangu kama unakuwa na mwanamke na achana mwachane kwa wema tu. Hii biashara ndio unatangaza umbea sijui wao ana bwawa sijui maji sijui bupa sijui nini haifai. Mwanamama kama mbili ya beli mwanamuziki kaamua kwenda kusema kwa watu kama sisi nafanya kitu mbaya. Moyo nauma. Wewe mtoto wa kike nyamaza usiache fujo na. Moyo nauma. Mama analalamika. Twende mstari wa tatu. Msikilize. Mkubwa mwenzangu kanango hapa. Na kila kwenye mstari akiimba huyo mwenye tarumbeta anataka sifa huyo. Anasema obangi saki ngai na ndimi olati singai mpe omimi sango obisaki ngai obia biso mboyo kokisa Solomon Kisi na yo moko. Anasema nashukuru kwa hilo, umenifanya niwe mtu mzuri, umenifanya nimebadilika, nimekuwa hali nimekuwa nayo sasa hivi. Hebu tulia basi, tulia, mwache mtoto sawa eh? Nafanya nini mimi hapa? Nafanya kazi. Tulia sawa. Nakubaliana na hilo, wala sina shaka. Umenivisha vizuri, alafu kumwambia kila mtu kama umenivisha vizuri eh? Ukanipeleka kila mahali eh? Na kunionyesha mji ulivyo na mashauzi yako yote hiyo kwa ajili uonekane wewe mtu mwema, uonekane mtu mzuri mbele ya jamii nyingine eh, uonekane mtu mzuri. Anasema obangi saki ngai na dini eh, olatisi mpe omeni sango obimisaki ngabi pai biso mpo ya kolasika solekumu na yomoko. Umenifanya kuwa mtu mzuri, umenifanya hivi nilivyo leo mbola na kubali, umenivisha na ukamwambia kila mtu kama umefanya hivyo no. Umenipeleka kila mahali ili kufanya mashauzi yako eh? Ili mradi uonekane wewe mtu mzuri. Jamani, ukimfanyia yako mpenzi wako una haja kutangazia umma, wala una haja tena wewe unakana mtu mwema mbele za watu wengine. Wewe fanya nenda zako, tenda wema nenda zako, mashauzi ya nini? Majivuno na kujifanya wewe mtu mwema mzuri, nasaidia watu au umemsaidia mwanamke ya nini? Yote ale wewe unaimba tena, huyu ana utaimba ndugu yangu, tuendelee. Anasema okimaki ngai ntango na beli osali ngai ata mokete bandima mobali na mboka na biso yo likambo seko salie papa. Umeniacha nikiwa mgonjwa, umeshindwa kufanya hata jambo dogo kwa ajili yangu Watu wetu, wanaume wetu wa kijijini kwetu wamenisaidia. Na ndio hao walionikubali mimi kuwa na hali yangu nilikuwa nayo baba. Umeniacha nikiwa nauma. Usishike hata. Usikie. Msikia mtoto mzuri. Na mguu wako toka unaonekana urefu kama ngogoti. Unaona bwana? Umeshindwa kunifanyia hata jambo dogo kabisa wakati nauma mimi. Wewe hapo wewe. Watu wetu wa vijijini au wanaume wetu wa vijijini ndio walonisaidia na kunikubali kwa hali nilokuwa nayo. Hajaishi hapo. Anasema osonduli ngai na famili na ntango na mpasi likambo yango nzali ewa na motema omangi lisumu ozako tanga na ngai okolaba mpo sonie. Umenitelekeza mimi na familia yangu, tukapata matatizo mengi sana. Maibu shanleti ya noma, yani wewe ukakuona analia mchukue bwana. Sasa umefuata nini huku jamani? Ah basi. Basi mwanangu. Ndio haya nasema. Unaona? Hii ndio tatizo. Tatizo limeanzia hapa. Unaona bwana? Ndani ya moyo wangu. Uogopi dhambi ulizozitenda kwangu? Unazungumza bila aibu. Unazungumza bila aibu. Umenitelekeza mimi na familia yangu tukapata matatizo mengi. Osonduli ingai na familia na ntango na mpasi. Aya mambo unawafanya yamebaki moyoni mwangu. Likama ya nzali ewana matema. Unaona bwana? Obangi ni sumu oza kutonga na ngai. Uogopi zami uluzo nitendia mimi. Okomba mposone. Unazungumza bila aibu. Sikiza mstari unaofuata. Anasema tunangai na yebisa yo mosali mobali ko nini nzambe atinda Adamu na kati ya mokili asali Eva. Niulize mimi nitakueleza. Nini kazi ya mwanamume? Mungu amemweka Adamu kwa lugha nyepesi katika dunia hii ya mtunze Eva. Hilo ni jukumu lako. Ukimbia majukumu manake ni nataka msaidia mtu kimlia nguo na tamba tamba na mtambia nani? Shenzini. Ukopo unapiga push up hapo. Kwenye simu lakiza siloja. Mtu kazungumza chochote. Leo hii tena hapa tena na maana anakutoka tena. Ulizani bure bure tu. Na vitu vingi yule. Utunza, usikia ufumu nzuri. Ondaka mama. Elea sasa. Kwa hivyo mlevu dakika tisa nyingi sana kwa tafsiri ngumu. Anasema moki opesa ngai osili maloba na komobali na yo nini opapa. Opesa ngai lopango ata koma evolucha ofte nyungo Adam na Eva bandima mobali na sante ya mwasi mpe kapise kenele basi kapasite na yayo yo kolitansa. Tulia nukame. Unawambia kila mtu kile kidogo ulichonipa. Hivi wewe ni mwanaume wa aina gani? Majumba na magari ulionipatia. Unalipa deni la Adamu na Eva kwa ng'ombe. Unalipa deni la Adamu na Eva kwa ng'ombe. Mwanaume anayekubali mwanaume anayekubalika ni yule anayetunza afya ya mwanamke wake na uwezo wake kununulia kila anachohitaji, mavazi, magari na kila kitu. Sio kulalamika lalamika. Sikiliza hapa. Anasema tika ngai na vanda na ngai tika na pemiso nzoto na bandi kozuo mopepe moke ye lubas makambo na iyo na bosani ye. Ebu achana na mimi niache kimpango wangu, wacha nipumzishe mwili wangu, nataka kupumua sasa hewa nyingine, si yako tena, majoto na masifa. Hivyo naweza nikasahau issue zako zote. Hajamaliza. Sikiliza hapo. Change the program. Hapa ndo matamu sana kwa maana halisi ya wimbo sasa. Anauliza hapo. Oye bisi na boto e ngai na bala te esio e wapi e. Ozali kolabo te esio kola ngai ngai epa e wapi e. Unawambia watu kwamba mimi sijaolewa. Imekuumiza nini wewe? Wapi ilipokuumiza wewe? Kama mimi sijaolewa, wewe unaumia na nini? Nini unateseka na nini? Unawaambia kwamba wewe ndio umenisafisha mimi. Haya, sehemu gani ulonisafisha mimi wewe? Oya bisi na bato ngai na bala istiswe wapi yeye? Ozali kolabo to Yesu kola ngai epa wapi yeye? Anauliza. Haya, hata unasema umenisafisha mimi, haya nionyeshe mahali gani uliponisafisha mimi. Hajamaliza. Mbaya ngati malize na hapo kwanza. Anauliza. Anasema ozua ngai wapi ye, oluta ngai ndenge nini ye, obala ngai tina ye, epesi ngai nini ye. Anasema, wewe umenipata wapi mimi? Umependezewa na nini kwangu mimi? Kwa nini umenioa? Kipi umenipa? Nisikia maswali hayo. Ozua ngai wapi ye? Wewe umenipata wapi mimi? Umependezewa na, anasema tena, otula ngai nenge nini? Umevutiwa na nini kwangu mimi? Au kipi kimekupendezesha kwangu mimi? Obala ngai tina ye? Kwa nini umenioa? Kwa nini? Epesi ngai nini ye? Kipi ulichonipa? Mivuno mengi jamani. Ayamaliza. Anasema, oyoki na ngai moto yo delanga na tina nini ye? Na tala mabango obeli na liboma ya nita nini ye? Ulivosikia tu kwamba mimi nina mtu mwingine, umeanza kutokela. Naona bana. Umeanza kunikera. Naona bana. Nataka na bongo obeli na liboma ya ntina nini? Unakereka na nini wewe? Ninavovaa nimejiboresha mwenyewe. Usiteseke, pambana na hali yako. Wimbo ukaongea maneno mengi sana ndani. Sikiliza hapa sasa. Okomi wapie, mabena ngai otinde wapie, tango na zalaki kolela sentimenti otraki wapie. Aya majifuno yako ya kusema kwamba labda napenda nao. Unajua mtu unavojifuna tena kwamba nimemlemle kila kitu. Anauliza sasa, tupo wapi sasa? Otokomi wapi? Anauliza tuko wapi? Maybe na ngai otinde wapie. Haya, hicho ulipojaribu kuzuia mambo mabaya yasinitokee mimi. Pale nilipolia, ulinibembeleza? Anauliza. Pale nilipolia ulinibembeleza? Hajaishia hapa. Anasema, ona bendi nzoto na uondoa mwili wangu kwako, na uondoa mwili wangu kwako. Na mimi na kati ya nzungwe eh, anasema na uondoa katika hiyo flying pen, katika hiyo hiyo sio anahitaji kutoka hiyo flying pen, unanikaanga manake kama hivyo unanifanyia wanga mizungu au bwana unaniloga, naona bwana eh, Ewis anasema esio wapi hiyo esui epei wapi eh, wewe umekuma wapi, sehemu gani ilipokuma wewe zaidi? Ndio maana anasema, anauliza tena vipi, esio wapi, esio pei wapi, anauliza tena. Wapi ilipokuuma wewe mzee baba? Pale palipokuuma hasa ni wapi wewe panapokuuma wewe? Kipi kinachokuuma nafsi yako? Eh? Kipi kinachokuuma? Kipi kinachokuuma wewe hasa? Hiyo ndio mama Amelia Bele. Komesha ya tabulei, lechelo, sauti ya shiriku, maskini, babu kaoza. Ukutana kutonyia hawa watu wa singeli ndio vile tena. Kamnanga babu watu na wimbo kamwimbia. Tumemaliza kwa leo. Japo sikusema nitafanya wimbo gani, lakini wimbo mrefu sana. Utakusini mpaka mwisho huko. Hatari. Lakini elewa tu hii, huu ni unango. Ananangwa mtu kama ambalo msaidie, simsaidie mtu. Baada ya kuja kusema umemfanyia hiki, una haja. Mlikopote. Kuna kitu alikufanyia na wewe ukamfanyia. Kwa hiyo kusimangana au kunyanyasana au kutoa na akili kwa vitu ambavyo mkiwa pamoja mlifanya kama mamoja, mkaachana tena hamna haja. Ya, mifunzo ni wimbo mzuri sana na mafunzo mengi sana. Hasa kwa wanandoa, wapenzi. Utakachomfanyia mwenzio chochote wakati wa mapenzi, una haja kuja kukisema baadaye. Wewe mzee amate tu. Pambana na hali yako. Akutana na mtu mwingine, move on. Usikubali kurudi nyuma kisa mapenzi. Au kwenda kusema ukiwa unasema tu na bwana nimemfanyia hiki na hiki, ujue limekufika hilo mzee. Limekufika, pambana na hali yako. Amen.